ตอนที่หนึ่งนิสัยเสียแก้ไม่หายจะทำอย่างไรเคยรู้สึกไหมนิสัยเสียอย่างเราแก้เท่าไรก็ไม่มีวันหายเพราะมันคือความเป็นเราแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้านิสัยเสียนี่แหละทำให้ชีวิตของเราพังไปมากต่อมากทำให้ชีวิตในแต่ละวันดำเนินไปด้วยความขรุขระไม่สิ่งแวดล้อมเน่าเหม็นทำให้บรรยากาศรอบกายไม่น่าหายใจทำให้คนรอบตัวรู้สึกแย่และแม้กระทั่งดึงดูดคนที่แย่พอๆกันเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนจนน่าคลื่นไส้หลายครั้งที่คุณคิดอยากลองเปลี่ยนนิสัยเสียๆดูสักครั้งแต่ก็ได้แค่อยากอยู่ลึกๆคืนวันที่ผ่านพ้นไปก็ลืมเลือนความตั้งใจไปซะหมดพอนึกขึ้นได้อีกทีก็คิดซะว่าช่างมันเถอะไหนๆ